τραγούδια και μουσική από ταινίες του Woody Allen. Όπως λέγαμε και χθες και την Παρασκευή, με αφορμή την τελευταία ταινία του Woody Allen «Μαγεία στο Σελινόφος», θυμόμαστε τραγούδια και μουσικές που επιλέγει για τις ταινίες που έχει γυρίσει. Αυτό το φιλμ λεγόταν «Hannah and Her Sisters», μια σπουδαία ταινία του 1986 του Woody Allen, από όπου ακούσαμε ένα από τα αγαπημένα του τραγούδια με την ορχήστρα του Harry James «I've Heard That Song Before». Είναι ο τίτλος. Πάμε γρήγορα με λίγες πληροφορίες για να παίξουμε περισσότερα από ταινίες του Woody Allen. Στο φιλμ του 2010 που λεγόταν «You will meet a tall dark stranger». Στο φιλμ είχε ένα μεγάλο cast και εδώ από Naomi Watts, Antonio Banderas, Anthony Hopkins και άλλους. Να θυμηθούμε μία από τις συνθέσεις που είχε επιλέξει από τον χώρο της κλασικής μουσικής και συγκεκριμένα του Μότσαρτ για την ταινία αυτή. Thank you. Ακούσαμε από την ταινία του 2010 του Woody Allen. Το film λεγόταν You Will Meet a Tall Dark Stranger. Πάμε πολύ πίσω στον χρόνο, το 1972. Μία ταινία που λεγόταν Played Again Some. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε το φάντασμα της Καζαμπλάνκα να είναι πάνω από αυτό το φιλμ και κυρίως το φάντασμα του Χάμφρεϊ Μπόγκαρντ. Είναι μία ταινία που βασίζεται σε ένα θεατρικό έργο που είχε παιχτεί στο Broadway του Woody Allen, που όμως δεν σκηνοθέτησε ο ίδιος, είναι σπάνιο αυτό, αλλά ο Herbert Ross. Bogart. Who am I kidding? I'm not like that. I never was, I never will be. It's strictly the movies. You're getting carried away. You think too much. Just do it. Έτσι ξεκινάει η ταινία και το soundtrack του βινιλίου. Ακούμε ένα μουσικό θέμα από το Played Again Sam. I'm so depressed. Maybe if I took two more aspirin it would help. Except that'll make two, six aspirin. I'm turning into an aspirin junkie. Next thing you know, I'll be boiling the cotton at the top of the bottle to get the extra. Sign those papers. That'll take me to court. 2 years of marriage down the drain like that. Couldn't believe what she said to me. You can't stand the marriage. I don't find you any fun. I feel you suffocate me. I don't feel any rapport with you, and I don't think you physically. Oh, for God's sake, Alan, don't take it personal. I won't take it personal. I'll just kill myself, that's all. Yeah, I knew when my damn analyst was vacationing. So what if I reach him? What's he gonna tell me? No matter what I say, he tells me it's a sexual problem. Isn't that ridiculous? How can it be a sexual problem? We weren't even having relations. Maybe once in a while. She used to watch television during it. Change channels with the remote control switch. If you don't want me, I'm not gonna push myself on her. I couldn't believe what she said to me the day that she left. I want a new life. I want to go skiing. I want to go dancing. I want to go to the beach. I want to ride through Europe on a motorcycle. All we ever do is see movies. You know, I write for a film magazine. They send me. Besides, I happen to like movies. You like movies because you're one of life's great watchers. I'm not like that. I'm a doer. I want to laugh. I want to participate. We never laugh together. How can you say that? I don't know about you, but I'm constantly laughing. I chuckle, I giggle, I guffaw occasionally. Why didn't any of this come up when we were dating? Oh, things were different then. You were more aggressive. Well, everybody is during courtship. It's only natural. You're trying to impress the other person. You can't expect me to keep up that level of charm. I'd have a heart attack. Goodbye, Alan. My lawyer will call your lawyer. I don't have a lawyer. Have him call my doctor. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. allabouthotels.com Πεκίνο. Σεπτέμβριος. Δίκλινο από 28 ευρώ. Και σε 4 άτοκες δόσεις. Καλησπέρα. Χαίρετε. Μία ερωτησούλα ήθελα να κάνω. Παρακαλώ. Γίνεται να παρακολουθήσω τη μισή συναυλία εγώ και την άλλη μισή η κοπέλα μου με το ίδιο εισιτήριο. Μην κάνεις έκπτωση στο θέαμα. Γιατί η ΟΤΕ, σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, δίνει στους πελάτες του το αποκλειστικό προνόμιο να παρακολουθήσουν τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες σε μοναδικές συναυλίες στον κήπο του Μεγάρου, αποκτώντας τα εισιτήριά τους με έκπτωση 50%. Γιατί η επιθυμία σου να απολαμβάνεις ξεχωριστές μουσικές βραδιές είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. Η προσφορά ισχύει για την προπόληση εισιτηρίων και μόνο για αγορά από τα εκδοτήρια του Μεγάρου με την επίδειξη του λογαριασμού ΟΤΕ. Περισσότερες πληροφορίες στο ote.gr. Για να δουλέψεις, να επιβλέψεις, να ταξιδέψεις, να μαγειρέψεις, να λατρέψεις, μέχρι και να μπερμπαντέψεις, πρέπει να το λέει η καρδιά σου. Γι' αυτό χρειάζεσαι Omegazone από τη HealthAid. Το Omegazone είναι πλήρη σειρά Omega 3 μόνο από νορβηγικά ιχθυελαία μοριακής απόσταξης. Το Omegazone βοηθά στη διατήρηση υγιούς καρδιάς και κυκλοφορικού, καταπολεμά την υψηλή πίεση και τη χοληστερόλη και προστατεύει από τις θρομβώσεις. Omegazone από τη HealthAid. Το λέει η καρδιά σας. Μόνο στα φαρμακεία. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο θεατρικός οργανισμός Ακροπόλ παρουσιάζει την κωμωδία του Αριστοφάνη «Θεσμοφοριάζουσες». Γιώργος Κιμούλης, Δημήτρης Πιατάς, Φέη Ξυλά, Θανάσης Αλευράς. «Θεσμοφοριάζουσες». Το πρόσωπο του μέλλοντος είναι θηλυκό. «Θεσμοφοριάζουσες». Μία παράσταση του Γιώργου Κιμούλη. Προπόληση εισιτηρίων viva.gr. Κορυδαλός, θέατρο Θανάσης Βέγκος, Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου. Πειραιάς, Βεάκιο Θέατρο, 3η 2 Σεπτεμβρίου. Ώρα παραστάσεων 9. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από την καινούργια ταινία του που παίζεται τώρα. Και εδώ, Μαγεία στο Σελινόφος. Έχουμε παίξει ένα από τα κλασικά που έχει επιλέξει για αυτή την ταινία, τον Μπολερό του Ραβέλ. Τώρα θα ακούσουμε ένα επίσης κλασικό τραγούδι του Cole Porter από το 1929 που ακούγεται πάρα πολλές φορές στη νέα του ταινία. You Do Something to Me, σε μία από τις πετυχημένες εκτελέσεις της χρονιάς εκείνης με την ορχήστρα Leo Reisman. Όσο παλιό και αν φαίνεται το τραγούδι που ακούσαμε, σας θυμίζω ότι πρόσφατα σχετικά το ηχογράφησε ο Brian Ferry σε ένα από τα άλμπουμ του. Γρήγορα στο The Purple Rose of Cairo, ταινία του 1985, ταινία φαντασίας, ρομαντικής φαντασίας και κομεντή καταπληκτική με τη Mia Farrow και τον Jeff Daniels, ακούμε το Cheek to Cheek με τον Fred Astaire, ένα από τα τραγούδια της ταινίας, που και αυτό είναι από άλλη ταινία, από το Top Hat. I'm in heaven,

Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο Ανέστης Σημεωνίδης. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην Αλεξάνδρα, στο ύψος της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, λόγω συγκέντρωσης απολυμένων καθαριστριών. Πρώτο θέμα στο νέο γύρο διαπραγμάτευσης με την Τρόικα στο Παρίσι, τα θέματα του Υπουργείου Οικονομικών. Θέλουμε να αυξήσουμε την αξιοπιστία μας, είμαστε πρόθεσμοι σε σχέση με τα χρονοδιαγράμματα, τόνισε ο Γκίκας Χαρδούβελης. Συνάντηση Σαμαρά Ερντογάν την Πέμπτη στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουαλία, σύμφωνα με πληροφορίες του Βήματος. Επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ υποσχέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας στις συναντήσεις με ΓΕΣΕΕ και ΑΔΔ. Νέες σωσοκομματικές αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ αφορμή η χθεσινή επεισοδιακή εκδήλωση στο Ζάπιο όπου αποδοκιμάστηκε ο πρόεδρος του κινήματος. Σε στενό οικογενειακό κύκλο κηδεύεται αύριο στην Παιανία ο Αντώνης Βαρδής. Και ο καιρός άστατος και αύριο σε όλη τη χώρα. Συννεφιά και από το απόγευμα βροχές στην Αττική έως τους 29 βαθμούς η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο πανόραμα των 8. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Είναι εκείνο το κορίτσι που σου άρεσε στο δημοτικό, αλλά ποτέ δεν της μίλησες γιατί σου έριχνε ένα κεφάλι. Είναι το ποδήλατό σου. Όταν το πρωτοπήρες, τα πόδια σου με τα βίας ακουμπούσαν στη γη. Είναι το καλοκαίρι εκείνο που ψήλωσες απότομα και δεν έμπαινε στα ρούχα σου. Ή η στολή παραλλαγής στο στρατό που χωρούσε για άλλους δύο. Είναι το διχθές σου αυτοκίνητο που έγινε οικογενειακό γιατί γίνατε τρεις. Είναι η ζωή που δεν είναι πάντα φτιαγμένη στα μέτρα σου. Είναι όμως τα μέτρα σου η προθεσμιακή σου κατάθεση. Νέα προθεσμιακή κατάθεση στα μέτρα σου από την Τράπεζα Πειραιώς, που σου δίνει τη δυνατότητα να τη διαμορφώνεις όπως πραγματικά εσύ θέλεις. Διάλεξε εκτός από το ποσό και τη διάρκεια πότε θα παίρνεις τους στόχους σου, αν θέλεις να αυξομειώνεις το κεφάλαιό σου και αν θα έχεις τα χρήματά σου ελεύθερα. Και όλα αυτά με υψηλές αποδόσεις. Μάθε περισσότερα και σχεδίασε σήμερα την πιο εξατομικευμένη προθεσμιακή κατάθεση που έγινε ποτέ στο piraeusbank.gr, στη Winbank ή στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς. Τράπεζα Πειραιώς. Σταθερή, γιατί κινείται. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Αλέκα Κανελίδου. Είσαι ένας έρωτας παράξενος. Άσε με να φύγω. Η μεγάλη τραγουδίστρια με την ιδιαίτερη φωνή ερμηνεύει τις επιτυχίες της και αγαπημένα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Ταξίδι στο όνειρο. Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης. Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Παπάμου. Αλέκα Κανελίδου. Εισιτήρια viva.gr, public, Παπαζωτηρίου, Ιαννός. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Συνεχίζουμε λοιπόν με μουσική και τραγούδια που έχουν ακουστεί στις ταινίες του Woody Allen. Η ταινία λεγόταν New York Stories του 1989. Τρεις σκηνοθέτες. Τρεις μεγάλες σκηνοθέτες στην ταινία αυτή. Μάρτιν Σκορσέζε, Francis Ford Coppola και Woody Allen. Ο καθένας λέει τη δική του ιστορία. Στην ιστορία του Woody Allen, νομίζω ήταν η Kristen Dunst, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, το φιλμ είχε παιχθεί και στο Φεστιβάλ των Κανών του 1989. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα ακούσουμε ένα τραγούδι από την ιστορία του Woody Allen, που είναι τον Jerome Kern και Oscar Hammerstein. Classic είναι το κομμάτι All the Things You Are. Και τώρα πάμε στην ταινία «Ακαταμάχητη Αφροδίτη» του 1995. Λοιπόν, η ταινία του Woody Allen που έχει σχέση και με τη χώρα μας, θα πούμε και κάτι που είχε συμβεί τότε, και που βέβαια αυτά που λέμε στις εκπομπές που είναι αφιερωμένες στο Woody Allen, ότι συνέχεια δίνει Όσκαρ. Εδώ η Μίρα Σορβίνο πήρε βραβείο δεύτερο Όσκαρ, μια ηθοποιός την οποία, εντάξει, είναι πολύ όμορφη κοπέλα, ποτέ δεν φανταζόμαστε ότι θα έπαιρνε κάποτε Όσκαρ, το πήρε στην ταινία «Ακαταμάχητη Αφροδίτη». Λοιπόν, αυτή η ταινία ο Woody Allen είχε κάνει τότε προσπάθεια να τη γυρίσει στην Ελλάδα και το Υπουργείο Πολιτισμού στη χώρα μας του αρνήθηκε, όπως έχει αρνηθεί σε πάρα πολλούς να γυρίσουν ταινίες στην χώρα μας. Αυτό ήταν μια ντροπή για τη χώρα μας, να μην αφήνει έναν τόσο μεγάλο σκηνοθέτη να γυρίσει την ταινία εδώ, που ήταν μια τεράστια διαφήμιση. Ήθελε ένα αρχαίο θέατρο. Εδώ τώρα έχουν πάει στα αρχαία θέατρα, να μην πούμε ποιοι και ποιοι, έχετε δει ποιοι τραγουδούν στο Ηρώδιο και ποιοι πάνε σε άλλα αρχαία και παίζουν, ως και η Καλομήρα, και δεν είχαν δώσει τότε ένα από τα πολλά που έχουμε για να γυρίσει ο Woody Allen την ταινία αυτή. Και πήγε και κατέληξε στην Ταορμίνα, νομίζω, εκεί γύρισε τις σκηνές που χρειαζόταν και θα πρέπει να είναι στη χώρα μας. Θα ακούσουμε 2-3 τραγούδια από το soundtrack. Πρώτο τραγούδι στο soundtrack της Ακαταμάχητης Αφροδίτης είναι αυτό εδώ. Βασίλης Τσιτσάνης. Ακούμε αποσπάσματα από τη μουσική, από την ακαταμάχητη Αφροδίτη, όπου ο Άλεν είχε μερικές φοβερές ατάκες στην ταινία αυτή, όπως ο Αχιλλέας είχε μόνο την Αχίλλειο πτέρνα, εγώ έχω ολόκληρο Αχίλλειο σώμα. Ήταν ο Βασίλης Τσιτσάνης και θα είναι τώρα ο Ζαμπέτας, πάλι από το soundtrack, σε σύνδεση του Ξαρχάκου. Thank you.